Wie is de Bob? Wie is de Klos? Zal wel over iets anders gaan, dit lied, denk ik. Over de liefde, denk ik. Zomaar. Maar dan is de Bob zijn ook wel heel belangrijk. De Cars, hoorde je? Drive uit 1984. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Bij deze laatste late avond van deze week alweer. Wat gaat de week snel? Een programma vol lekkere muziek op de vrijdagavond. Voor het geval je in je bed ligt, dan verwennen we je oren. Kun je rustig inslapen. Maar ik zou het niet doen hoor. Want we hebben leuke onderwerpen in de aanbieding om je een beetje bij te praten over wat er allemaal gebeurt in de regio. We gaan het hebben over de Denkschool. Die haalt een beroemde filosoof naar de regio. Verder gaan we het hebben over Run voor Kika, natuurlijk. En Pet je af in Waterweg. Tja, wat is dat nu allemaal? Je hoort het allemaal hier in jouw late avond. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Mm-hmm. Well, I've been And if you see my reflection in the snow-covered hills, where the landslide bring you down. And if you see my reflection in the snow-covered hills, where the landslide bring you down. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Wilson Phillips hier in De Late Avond. Hold on. En een minder bekende hit van Fleetwood Mac. Landslide uit 1976. Klein hitje. Tussen al dat geweld, zal ik maar zeggen, het hitgeweld van Fleetwood Mac. Hoewel geweld, geweld. Mooie nummers hebben ze gemaakt al die jaren. En daarom hoor je zo hier in De Late Avond, ook op deze vrijdagavond. Om filosofen de mogelijkheid te bieden zichzelf te ontwikkelen in het begeleiden en filosoferen met groepen, heeft de Denkschool de Schotse Dr. Catherine McCall uitgenodigd om een training te geven. En dat allemaal in Vlaardingen. En daar wordt McCall bijgestaan door de Nederlandse filosoof en trainer Dr. Anders Ed Weijers. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio gaan we praten over de Denkschool in Vlaardingen. Wat is de Denkschool? Ik ga het vragen aan Leonie van Wees en Carolien van Twillert, want die zitten hier in de studio om daarover te praten. Ja. Dames, welkom. Dank u wel. Dank u wel. De Denkschool, begonnen lang geleden of nog niet zo lang geleden? Nog niet zo lang geleden. Een jaar of twee geleden zijn wij met drie filosofen Wij twee en Mirjam Post, daar zijn we de Denkschool gestart om het filosoferen, het werkwoord filosoferen aan de man te brengen. En de vrouw natuurlijk. Zo, en waarom wil je dat? Dat willen wij omdat wij denken dat filosoferen goed is voor het denkvermogen van iedereen. Ja, en wat vrijer denken dan in een keurslijf. Ja, maar ook vooral zelf nadenken en ook met een groep nadenken en meningen van anderen horen, luisteren en serieus nemen. Ja, dat kan volgens mij ook, maar ik heb er geen verstand van, zonder filosofie. Gewoon in een les of op school. Of zeg je, ja, maar dit legt een extra dimensie erbij. Voor ons is het filosofisch gesprek natuurlijk, geeft dat een extra dimensie. Omdat het op filosofisch niveau wordt gevoerd. Mm-hmm. En dat is een ander niveau dan een alledaags gesprek. Of een onderwijsleergesprek. Of wat voor soort gesprekken het er ook zijn. Dieper. Ja, zeker. Het gaat dieper. Je gaat, vraagt meer naar de aannames van begrippen die je gebruikt. Van wat betekenen ze? Waarom denk ik wat ik denk? Waarom zeg ik wat ik zeg? Mensen worden ertoe gedwongen om na te denken over wat ze zeggen. Mm-hmm. Waarom ze dat zeggen. En wat ze eigenlijk bedoelen. Ja. Ja, en daarmee ook meer te luisteren. Ja, beter naar wat anderen te luisteren. Zeggen. Ja. Luisteren naar anderen, ja, dat is heel belangrijk, denk ik. Dat je dat heel goed kan doen. En ook vraagt wat de ander dan bedoelt, precies. En niet meteen uitgaan van het voordeel. Oh, dat is allemaal niks. Dus dat ja, of het al denkt te weten wat een ander denkt. Ja, ja. Precies. Ja, we hebben best meegemaakt. Na bijvoorbeeld een denkmiddag hadden we georganiseerd hier in Vlaardingen. En toen kwamen er mensen die hadden al na afloop van hoe belangrijk het eigenlijk is om te luisteren. Mm-hmm. En dat soort van echt een moment was van, oh ja, ik moet beter luisteren. Terwijl je eigenlijk vanuit gaat dat je dat doet. Ja, maar sommige mensen hebben iets nodig om daarop te komen. Een soort eye-opener was het. Ja, voor hen wel. Voor die meesten wel, ja. Mm-hmm. Dan hebben jullie iets, daar ben je heel trots op. Want je hebt een beroemde filosoof naar Vlaardingen, naar de Denkschool kunnen halen. Ja, dat klopt. Ja. We hebben Dr. Catherine McCall uit Schotland. Die gaat ons trainen in haar methode om een filosofisch gesprek te voeren. Dat is de COPI, de Community of Philosophical Inquiry. Ja. Die heeft zij bedacht en ontwikkeld. En zij gaat ons daarin trainen en met ons een aantal andere filosofen ook. Ons, dat betekent jullie van de Denkschool. Ja, wij van de Denkschool leerlingen. En wij van de gespreksleiders. De gespreksleiders. Ja, dus hoe kunnen wij een COPI gesprek voeren? Ja. En leiden? Dat is anders dan wat je tot nu toe doet. Het is weer een nieuwe methodiek. Nou, hij is niet nieuw, maar het is gewoon een andere methodiek dan een filosofisch gesprek. Je hebt verschillende soorten. Je hebt ook een Socratisch gesprek. Dat gaat ook weer net even anders. Mm-hmm. En elk gesprek heeft zo zijn eigen regels en manieren. En elk zijn voor- en zijn nadelen. Komt er dan één dag om les te geven of jullie te instrueren of blijft ze langer? Ja, het begint dus aanstaande dinsdag en dan is hier 4 dagen. Ja. Wat denk je dat je ervan leert, van uithaalt? Weet je al een beetje wat die methodiek is? Ik neem aan dat je wat voorbereid hebt. Ja, ze heeft de voorbereiding was haar boek lezen. Ja. Dat heb ik gedaan. Er zijn wel dingen die ik herken al in wat ik doe met kinderen en in groepen. Maar er zijn ook nieuwe dingen. Zoals? Nou, ze gebruikt een vorm dat je eigenlijk aangeeft van als je in het gesprek zeg je altijd ik ben het eens met. Ja. En dan geef je aan. Of ik ben het niet eens met. En dat die vorm moet je herhalen. En dat is nieuw voor mij. Want dat is een regel van het gesprek. Dus je gaat er echt van leren. Ja. En je mogelijkheden worden groter. Ja. En maar misschien ga ik ook wel leren dat het niet bij me past. Dat kan ook nog. Oh, dat kan ook nog, ja. De Denkschool in Vlaardingen heeft een beroemde filosoof naar Vlaardingen gehaald. Dr. Catherine McCall. Ze komt naar Nederland. En als u de Denkschool denkt van nou, dat zijn dames, die weten er wat van. Dan kunnen ze jullie bereiken via? Via onze website is www.dedenkschool.nl. Leonie van Wees en Caroline van Twillert, dank. En heel veel succes. Ja, ook met de Denkschool in het vervolg. Dank u wel. Dank u. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs qu'elle était. À 20 ans,

End of Time. Dat is ver weg. Alle machten. Maar wel een lekker nummer van Taylor Dane. Je hoorde I'll Always Love You. Voor altijd en eeuwig. En Michel Sardou ervoor met een vieux of je clair. Hier allemaal op jouw late avond, op deze vrijdagavond. De familie Winkelman bereidt zich voor op de marathon van Tokio. En dat allemaal voor Kika. Hoe dat zit, wat zij doen en waarom. Je hoort het zo meteen na deze van Andrew Gold. Andrew Gold en Stay. Wat mij betreft mag die blijven hoor. Voor een paar weken draaien we wel weer een keertje. Nou, een paar weken, maand of drie, vier of zo. Hè. zo lang doen we erover voordat een nummer terugkomt hier in de show. In februari wordt de marathon van Tokio gelopen. En dat betekent voor de familie Winkelman veel werk. Niet alleen fysiek, maar ook vooral om geld bijeen te krijgen ten behoeve van Stichting Kika. Want ook voor dat goede doel wordt gelopen daar in Tokio. Bert de Wolf van Omroep Hoekzwaard sprak met de vader van Marcel. Ja, die gaat hollen dus. We gaan het hebben over Run for Kika. En wij praten daarover met Marcel Winkelman. Marcel hoopt in februari de Tokio Marathon te lopen. En dat doet hij dan voor Run for Kika. En daar is geld voor nodig. Heel veel geld voor nodig. Heel veel geld, hè? Hoeveel precies? Ja, het is ongelimiteerd. Maar er is een minimumbedrag, toch? Ja, er is een minimumbedrag van €3000... wat elke loper bij elkaar moet zien te vergaren om het doel te kunnen steunen. Dat is dus de minimale inleg. Maar er is geen limiet naar de bovenkant. Dus we doen ons best om dat zo maximaal mogelijk te doen met het team waarin we lopen. En nou is het inzamelen begonnen met een actie die jouw zoon is gestart. Ja, onder meer. Op de school bij Misha. Misha is hoe oud? Misha is 8 jaar. Hij zit in groep 5 van de 3-span in Puttershoek. Er is een actie geweest om lege flessen in te zamelen. En van het statiegeld de actie te steunen. Daarnaast hebben de kinderen knutsels gemaakt. En dat heeft ruim €2200 opgebracht. Kijk, dus dat is een aardig beginnetje, hè? Dat is een leuk begin. En ja, zelf ook al wat initiatieven ontplooit. En wat mensen die het een warm hart toedragen. Dus we zijn op de goede weg. Maar nogmaals, er zit geen dak aan. Wanneer is het? De marathon. Ja. 26 februari in dus Tokio. Dus je hebt niet heel lang meer. Nog 2 maanden. Dus 5 maanden vooraf. Dus ik ben nu 3 maanden ongeveer in dat ik weet dat ik er naartoe ga. En dus ook een 3 maanden al in training. Niet dat ik begonnen ben met lopen 3 maanden geleden. Dat deed ik al wat langer. Maar we zijn nu 3 maanden onderweg. En dat gaat prima. Vertel even hoe dat in elkaar steekt. Dat die marathons in het buitenland lopen voor een goed doel. Nou, Kika is een relatief kleine organisatie qua mensen die daarvoor werken. En die dit soort zaken outsourcen, zoals ze dat met een mooi woord noemen, aan organisaties die daarin gespecialiseerd zijn. Dat zijn organisaties die buitenlandse sportreizen onder andere op een programma hebben. Dus het mooie van Kika vind ik dat hetgeen wat wij ophalen, dat gaat naar het goede doel. En dat is te zorgen dat kinderen kankervrij zijn. Op dit moment kan 75% van de kinderkanker genezen worden. En het doel is 95%. Nou ja, dat is een loffelijk streven. En als je natuurlijk zelf, hij zit daar een stukje verderop, een heel gezond kind hebt, dan is het des te mooier om dat anderen ook toe te wensen. Nou, is Run for Kika is een totaal van marathons over de hele wereld. Ja. Daar kan je een keuze uit maken, van daar zou ik willen gaan lopen. Ja. En dat kan alleen maar als je dat minimumbedrag bij elkaar krijgt en liever meer. Ja, dat minimumbedrag dat moet je bij elkaar krijgen. En daarnaast ook moet je dus de inleg betalen van de reis. Hè? Want dat zit daar nog bovenop. Maar dat wordt expliciet niet uit het sponsorgeld gehaald. Dat moet je dus op een andere manier op zien te brengen. Zelf betalen. Er zijn ook particulieren die gewoon dit doen. Ja, wij doen dat toevallig met een team. Nou, het zijn de 6 grote marathons in de wereld. Boston, Chicago, New York, Berlijn, Londen en dan Tokio. En hoe moeilijk gaat die marathon in Tokio zijn? Ja, eigenlijk in de basis net zo moeilijk als Rotterdam. Want het is allemaal 42 kilometer, 195 meter. Maar ja, je weet niet waar je mee te maken krijgt. Hè? Je hebt dus te maken met een reis van 12 uur. Tijdsverschil van 8 uur. Ja, ik denk dat een stad als Tokio, wat een van de grootste steden ter wereld is, toch ook wel qua luchtvochtigheid, qua smog, toch anders zal zijn dan als je hier de Zeeuwse Kustmarathon loopt of in Apeldoorn de Midwintermarathon. Dus dat is anders. Maar dat wordt wel ingefluisterd door jullie sponsoren. Jawel. De binnen Kika zit een heel team van artsen, sportmasseurs, mensen die je daarin begeleiden. Nog even over het geld. Want ja. Je hebt nu €2200 bij elkaar. Dan ben je aardig op weg naar het ingangsbedrag, zullen we maar zeggen. Ja. Wat ga je verder nog doen aan acties? Nou, wat ik al zeg, er zijn al heel veel acties geweest binnen bij een zakelijke netwerk. Want het bedrag staat inmiddels ook al wat hoger. Nou, verder zijn we nog binnen het bedrijf waar ik zelf werk van plan om een blog te starten. Zodat mensen hem ook kunnen volgen. Dus ja, er zijn wat initiatieven. En met het team zijn we nog. Maar goed, dat is een wat lastiger. Zijn we aan het kijken of we nog een sponsordiner kunnen doen. Als mensen die nu luisteren denken van, hey, dat vind ik wel wat, ik wil daar iets aan doen. Kunnen ze bij jou terecht? Ja, op de Facebookpagina van Radio Zwart staat een link naar de site waar gesponsord kan worden. Nou, het gaat op een hele eenvoudige manier. Nou, we gaan het volgen. Ja. Alvast succes gewenst bij het bijeenbrengen van het geld. Ja, dank je wel. En zeker ook voor het lopen van de marathon. Ja, en het avontuur is ook leuk natuurlijk. Hè? Dat lijkt me wel, hè? Ja, het is een mooi avontuur. Veel succes. Dank je wel. Zelfs in mijn dromen lig je bij mij, ik doe mijn ogen open. Ben ik alleen, ja jij zat in mijn hoofd. Lach niet aan me, zei schat, ik bleef daar open. Elke dag denk ik weer, had ik maar verteld wat ik voor jou voelde. Want dan was je nu hier, zonder jou geen leven voor mij. Kon ik maar terug in de tijd en zeggen dat het me spijt. Ik blijf thuis op je wachten, wat ik mis die warme nachten met jou. Ik mis jou. Jij bent zo ver weg van mij. Als je hier bent voel ik mij pas vrij. Waarom maak je mij zo lauw? Want ik mis jou. Vertel me nou wat er is gebeurd. Waarom ging je weg zonder brief of woord? Je hebt een plane gepakt naar een ander oord en liet mij hier zitten. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. So said, girl, when you're constantly accusing, asking questions like you already know, we're fighting this war, baby, when both of us are losing. This ain't the way love is supposed to go. What happened to working it out? We fall into this place where you ain't backing down and I ain't backing down. So what the hell do we do now? Arnhems gewijs. Hoor mij eens zeg. Het is ook vrijdagavond. Tijd voor een weekend, denk ik wel eens bij mezelf. Je hoorde ze met Ik Mis Jou. We gaan het hebben over Petje Af bij de Waterweg. Maar we hebben nog iets moois van UB40 ervoor. Dat mag je niet missen. kennen dit nummer natuurlijk ook van T-Set, althans de antiekelingen onder ons. Ja, kan best. UB40 hoorde je met Red Red Wine. We gaan het hebben over Petje Af. Petje Af in Waterweg. Wat is dat nu weer? Bij Petje Af Waterweg leren kinderen van 10 tot en met 14 jaar uit Maassluis, Schiedam en Vlaardingen op zondag in 7 blokken van 4 weken alles over een bepaald beroep, sector of maatschappelijk cultureel onderwerp. Professionele coaches van Petje Af begeleiden de leerlingen. Petje Af Waterweg is gratis toegankelijk voor onze kinderen. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. Petje Af Waterweg, daar gaan we het over hebben. En daarvoor is Jolien van der Marel in de studio. Welkom. Dankjewel. En wat is Petje Af Waterweg? Petje Af Waterweg is een weekendschool, noemen ze dat. Daar willen we eigenlijk een beetje van af, omdat het echt beroepsverkenning en talentontwikkeling is voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar. Dus niet het rekenen en het lezen. Nee, de gewone schoolvakken komen bij jullie niet aan de orde? Nee, dan mogen ze lekker op school doen. Heb je een andere naam? Of zo niet meteen bij de hand? Petje Af. Ja, maar dat zegt niet zoveel, toch? Of wel? Op dit moment nog niet. En dan hopen we toch wel dat leerlingen, als ze Petje Af horen, gelijk aan ons gaan denken. Ja, ja. Want hoe is het ooit begonnen met Petje Af? Zagen jullie dat er behoefte was? Nou, het is in Amersfoort is het begonnen met twee heren die aan de PABO gingen afstuderen. En die zagen met kinderen met achterstandssituaties die toch wel veel talenten hadden en niet precies wisten wat ze daarmee moesten. Dus die zijn in 2006 begonnen met Petje Af. En dat is uitgegroeid tot een landelijke organisatie met meerdere locaties. Ja. En dan allemaal kinderen van welke leeftijd hebben we het over? 10 tot en met 14 jaar. Ja. En die gaan dan allemaal op onderzoek uit? Die melden zich aan bij Petje Af. En dan gaan we in 7 blokken van 4 lessen gaan we het over een beroep hebben. Ja. En dan de eerste les is het zo, dan komt er een gastdocent naar ons toe. Die komt alvast wat vertellen, wat laten zien, filmpjes, materialen neemt hij mee. De tweede les gaan wij naar het bedrijf toe van diegene. Dan gaan de kinderen het echt in praktijk onderzoeken van wat ze nou gehoord hebben en gaan het echt ervaren. In de derde les dan gaan ze daar een presentatie over maken. En hier zijn de ouders dan verplicht welkom bij, zoals we dat noemen. Ja. Zodat ze ook weten, wat is mijn kind nou eigenlijk aan het doen op zondag? Ja, en het is ook leuk om een presentatie te houden voor mensen die daarnaar luisteren. Hè? Ja, en die het verhaal nog niet kennen eigenlijk op die manier. Dus we zijn ook bezig met van, nou, hoe leer ik mezelf presenteren met die kinderen? Ja. En dan sluiten we het blok af met een leuk uitje naar bijvoorbeeld een museum of een muziekles. Ja. En dan komt het volgende blok weer? Dan hebben we heel even pauze. Want er zitten ook vakanties tussen, feestdagen. Ja. Ja, en die zijn wij liever zelf ook vrij. En ja, natuurlijk. Ze moeten toch ook nog wel met het gezin kunnen doen. Mm-hmm. En dat betekent dat je regelmatig bij elkaar komt. Zo'n cyclus van 3 of 4 blokken. Ja. En hoeveel kinderen heb je het dan over in bijvoorbeeld Vlaardingen? Nou, in Vlaardingen zijn we nu in september gestart. In 2016. En daar hebben we 11 leerlingen op dit moment zitten. Mm-hmm. En we kunnen uitbreiden tot 20 leerlingen in een groep. En 5 februari beginnen wij in Maassluis en Schiedam. Dus dan hopen we ook met ze die aantallen te kunnen beginnen. Ja. En als mensen meer willen weten, waar moeten ze zijn? petjeaf.nl/Vlaardingen. Ja, dat is de plek waar je dus op dit moment zit. Maar ja, dan staat ook bij wat het allemaal kost en zo. Nou ja, voor de kinderen is het helemaal gratis. Dat is het mooie. Omdat we het laagdrempelig willen houden voor de kinderen. Daar hebben we gezegd van, nou, dan houden we het op dit moment houden we het gratis. En dan kunnen ze alvast snuffelen aan de verschillende beroepen die er te vinden zijn in de maatschappij. Dat is een verschil met een stage die je op school doet dus. Ja, dit is wel echt voor kinderen die gewoon nieuwsgierig zijn naar de wereld. Die willen weten van, nou, wat kan ik vinden op de arbeidsmarkt? En die kunnen zich daar dan voor aanmelden. Ja, en dan heb je ook hele gemotiveerde kinderen dus. Ja, gelukkig wel. Ja, dat is wel zo handig. Hè? Ja. Dan komt het zaad ook terecht waar het moet zijn. Precies. Zo is dat, ja. Mensen die meer willen weten, zeiden al website? Ja, petjeaf.nl/Vlaardingen. En anders ook op Facebook zijn we te vinden en Instagram. Maar Petje Af is het begin van de zoektocht naar wat er allemaal mogelijk is. En als u een naam weet voor een andere soort dan de school, dan houdt Jolien zich aanbevolen. Ja. Ja. Nou ja, misschien moet je een prijsvraag uitschrijven. Zou een leuke zijn. Ik zou het anders aan de leerlingen ook vragen. Dat is ook nog een mogelijkheid, ja. Petje Af Waterweg, Jolien van der Marel, locatiemanager van deze Petje Af Waterweg. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Steve Winwood. Zo aan het einde van deze late avond op vrijdagavond. Het is weer mooi geweest voor vandaag. Ik ga er van tussen. Ik heb nog één mooi nummer voor je. Een prachtig nummer van Dave Brubeck. Een lekkere ouwe uit 1969. Take 5. Ik wens je een fijn weekend. Ga je uit zo meteen? Ik zou zeggen, doe een beetje voorzichtig. Blijf wel luisteren naar ons. En ga je gewoon slapen, dan wens ik je wel trust. En als je aan het werk bent en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk vanzelfsprekend een goede wacht. Maandagavond ben ik er weer met een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ook weer om 11 uur zit ik hier. Hoop ik dat jij daar zit. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Tot maandag. Mm-hmm.